سوز اون دی خبر ندادا، تو کردی پرواز مرا موندا، وقتی کی بودا تو میدیدم ما، نتونستم دا دیگر کس ما دیدم، نخود کی تو رفتی ما تنها، فکر کردی ما دا میشوا آسان، لیکن من نزدیکتر دا تو باز شدم، به تو نخواهم زندگی را من دیدم، اکنون به تو ما چی کار کنم، این دل تنها بموری تو عمر تنها تو رو دوست میدارم، با یادی تو نفس میگیرم من، تو قطعی ضربه خاطری تو، با یادی تو حیاتی من شیری، یک عمر تنها تو رو دوست میدارم، با یادی تو نفس میگیرم من، تو قطعی ضربه خاطری تو، با یادی تو حیاتی من شیری، زندگی قین شد بینما عشق واس بین شد، دل در افتان ترنگی تیر زدی شد، باروی ما یک قیسه قیسه سخت بادش کنه کدی قدر ارزو مونم خطید، ولی دل شد برای در چیشه ایمه اینم به تای اردم دلی سب برا میخواه که برگردی، ولی ته نمی فهمش ایچ که نمی فهمه دلی شکسته اوشیخ ده نزدی که مرگ ایت دور شدی ایمه که جو شدی، هم در مر بگی برما دنیا به او سرد ایمه موندم بینی ره دم میخوم ای عشقش شوم روزاد ای محبت تش تو قدید مزار مثل برگی خزان بیر کدک پرگاز مرا او تو کمون سرد و دست مدیگه ساز نمیشه شیشه شکسته چشمای سبز تو قدر دی سرده، هر روز هر شب در گوش آوازی خنده در یاد هست هر یک گپوت، تو مرا گفتی همه کارا میکنه برات که جای نره میرم ای خفوت، دستم همه وقت هست سای دروز دکه ای روز مونده ما تو قد مده در کار به تو قرمت ده تو نیستی دو ده همه کچیز شمارا موندی و رفتی تو دورتر، مرا کور کرد ای درد عشقت میپرسم بگوم همه تینجای موسخی موندگی گپ پارا چی در رفته سم که آسان شوه دیده، مرا کدم خطای یادمی اینه که اگر برگردی زندگی دم مامشم دیگر تمشه خرسن دل مشه آرام مامشم کمران مگذرانم خطید پسی و بلدی را نمیمونم که تفاهم میخستگی را میخوام خطیم باشی که دست گیرم، ولی تنسی مرا موندی تو خگیده اینه حاسی میپرسن ما میگم سوز، فقط ما میخوام بشوم آزاد، ای دردی فایدنوک دردی بدوا، درده که مرا میمونه به هوا، رحمی تو را ما انتظار، خاطر خاطر ای پیشینه، لیک تو قدر بینی را مرا موندی و نکردی آگو، اکنون به تو ما چی کار کنم، این دل تنها بموری تو، عمر تنها تو را دوست میدارم، با یادی تو نفس میگیرم من، تو قطعی ضربه خاطری تو، با یادی تو حیاتی من شیری، عمر تنها تو را دوست میدارم، با یادی تو نفس میگیرم من، تو قطعی ضربه خاطری تو، با یادی تو حیاتی من شیری، احساسی دردی به آخیر گذشتی شب و به خوابی، با خاطری تو هست، خاطری تو هست، یک عمر تنها تو رو دوست میدارم، با یادی تو نفس میگیرم من، تو قطعی ضربه خاطری تو هست، با یادی تو حیاتی من شیری، یک عمر تنها تو رو دوست میدارم، با یادی تو نفس میگیرم من، تو قطعی ضربه خاطری تو، با یادی تو حیاتی من شیری.